nuevo pobreño. Estivo tempo moi malo, non se sabe o destino del. Para onde vai, nin para onde non vai. Só sabe Deus. Eu non ollo, mas dixeron-mo. Baixar os emigrantes, baixar os que alegren a primavera. É un paxaro que non quere estorbar a ninguén, e por iso non se achega ás aldeas. Había veces que estaba case escurecendo e cantaba aí arriba na fraga e alegraba iso, mas agora parece que todo está cambiado. Fillo como de outro, volves a casa para Romeiro, o ermo todo, todo vai a menos, todo, van morrendo, vimos morrendo, e como decía o Rodosindo da calde abaixo, hase volver todo un silveiro, o ermo a fraga tamén, morremos, morre a xente, hase volver todo un silveiro, toda a fraga un silveiro. Acabouse todo. Estaban as arcas do Pancheas, metada dunha cachucha a cocer no entroido. E agora acabouse todo. E agora acabouse todo. Acabouse todo. E agora acabouse todo.